Srce ne može da voli, biti ljubav za ljubav da vraća. Promena se nije mogla skriti, morao sam te jednom ostaviti. Nije mogla skriti, morao sam te jednom ostaviti. Drugoga si zavolela. Pišeš da se ludo kaješ i da veneš ko slomljena grana. Što da proštam celog veka, pojela si dva čoveka. Čoveka. Za mene si opisana, to si sama poželela. Drugoga si zavolela. Za mene si.